Informacje przygotowała Magda Trzaska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A to oznacza, że na trójkowym zegarku punktualnie czwarta i czego by każdy z nas teraz nie robił, to zawsze piękna pora i niech radio gra. Dzień dobry. Siwe oczka poza tulej, siwe oczka białe ciało, żeby rosło nie boliało. Dziecino, do wieczoru. Witamy Państwa bardzo serdecznie o tej porze w programie trzecim Polskiego Radia. Witam zespół Micro Music, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Magda Trzaska, która czuwa nad wszystkim, Halina Leszczyńska, która program realizuje, i ja mam na imię Michał Grabkowski. W takim składzie będziemy do szóstej. Dołożę wszelkich starań, aby dzisiaj do godziny 6 przez 120 minut różna muzyka gościła w głośnikach programu Trzeciego Polskiego Radia. Zaczęliśmy od polskiej reprezentacji, no bo Micro Music wspomniany wcześniej przede mną na antenie. Płyta z dolnej półki, na szczęście jest to tylko tytuł albumu Micro Music z dolnej półki. No a następny album z dolnej półki chyba nie jest, bo to bardzo udane dzieło formacji Skalpel. Dzieło. No tak, bo takim mianem należy określić ich wydawnictwa. Thank you. Niektórzy z Państwa zapewne prowadzą teraz samochód, no to podejrzewam, że pięknie się płynie przy tych dźwiękach. Album zatytułowany jest Highlight, duet Scalpel, najpierw Escape, a potem Countless, czyli Marcin Cichy i Igor Pudło, nasi czołowi, no nie da się ukryć, elektroniczni reprezentanci spod znaku Ninja Tune. To było wydarzenie ładnych parę lat temu, kiedy spod szyldu Ninja Tune właśnie wydali swój pierwszy krążek. Mniej jazzu może na tej ich ostatniej płycie, do czego przyzwyczaili nas na swoich poprzednich wydawnictwach, no ale więcej niż za to nawiązań do klasycznego brzmienia Ninja Tune. Jakich chill out, lounge, trip hop, a właśnie trip hop. I think it's gonna work now. I think it's gonna work now. I got one. Follow around. The only one. One. Is it real? And it hurts to feel it. Goodbye, my love. Always thinking of. One. Follow around. The only one. The only one. Is it real? Szesnaście i pół minuty po godzinie czwartej. Jeśli już została przywołana nazwa Trip Hop, to bardzo dobrze się składa, bo w tym paśmie ten worek z muzyką często lubię Państwu otwierać. No i dzisiaj z worka wysypuje się świeży album zatytułowany Fall the Pieces. Tak, bo ta płyta ma zaledwie kilka dni. Fall to Pieces, artysta Tricky. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jego 14. solowy album, którego premiera miała miejsce 4 września, czyli zupełnie niedawno zapowiadała go piosenka Fall Please. No i mamy polski akcent też na tej płycie. Marta Złakowska pojawia się, piosenkarka, dziewczyna, która lubi śpiewać, tak kolokwialnie mówiąc, z Krakowa, która wystąpiła, można powiedzieć, przypadkiem na krakowskim koncercie Trickiego, kiedy on poszukiwał polskiej wokalistki. No i tak już zostało. Zaczęła śpiewać z nim w chórkach na koncertach. I potem praktycznie odegrała główne wokalne skrzypce, jeśli mogę tak to powiedzieć, na albumie, który jest dzisiaj z nami podczas poranka w programie trzecim Polskiego Radia. Chills me right to the bone. It's just me on the phone. Until we feel that we grow, be still, just ask when we grow. You left me alone. I can see when I'm home. From the depths of my despair, I can't wait to meet you there. I'll get back. From the depths of my despair, I can't wait to meet you there. I'll get back. Feel when I need you to go. Kills when I leave you alone. It chills me right to the bone. It's just me on the phone. Until we feel that we grow. Be still, just ask when we grow. You left me alone. I can see when I'm home. From the depths of my despair, I can't wait to meet you there. I'll get back. From the depths of my despair, I can't wait to meet you there. I'll get back. Pretend that I need you again. Say when and I meet you in 10. I'm driving right to the zone and hope you're alone. Drive far cause I needed a friend. In car and I need this to end. It chills me right to the bone. It's just me on the phone. No właśnie. Aż się można zasłuchać, a krótkie te kompozycje na ostatniej płycie Trickiego, 14. solowym albumie, tak jak mówiłem przed piosenką. 3 lata minęły od wydania ostatniego krążka. W tym czasie Tricky przeżył osobistą tragedię, zmarła jego córka, ale pozbierał się artysta, nagrał kolejny krążek, na którym nic już nie musi udowadniać, bo wszyscy znamy Trickiego, wiemy, jak zasłużonym jest artystą w dziedzinie muzyki. No chciałbym teraz powiedzieć rozrywkowej, ale rozrywkowa to dziwnie brzmi, jeżeli chodzi o cały ten trip-hop, o cały ten Bristol Sound. Tricky powiedział o tym albumie, że to jest jego własna wersja muzyki pop. Nie wiem, nie komentuję, dla mnie Tricky to Tricky. Zawsze, nie do podrobienia. I can feel with nothing, and I wanna show you. Even when I'm dawning, and I never want you. You can tell me nothing. Marta Złakowska, polski akcent na ostatniej długogrającej płycie Trickiego. Tak jak powiedziała, przepraszam, była wokalistką, jest wokalistką krakowskiego zespołu, odebrała jeden telefon i życie zmieniło się do góry nogami, no bo umówmy się, no kto by nie chciał zaśpiewać na płycie Trickiego. Gdybym potrafił śpiewać, też bym na pewno o tym marzył. 4:25, program trzeci Polskiego Radia, no to czas na nasz stały ostatnio kącik, czyli Londyn, czyli jazz. Ja sobie doskonale zdaję sprawę, że wypowiedziane przeze mnie hasło przed piosenką Londyn i Jazz jest hasłem obszernym, więc precyzuję, że w naszych sobotnich, wczesnoporannych odcinkach radiowych spotykamy się z artystami z Londynu, młodymi artystami z Londynu, którzy do jazzu pochodzą nowocześnie, współcześnie. Jednym z takich artystów jest Theon Cross, którego poznaliśmy tydzień temu w Trójce o tej porze, ale dzisiaj chciałbym wrócić do fragmentu i to właśnie zrobiłem jego płyty, która zatytułowana jest Fire. Theon Cross pochodzi z Londynu i na swojej tubie czaruje, obraca się w różnych klimatach, bo ci młodzi Londyńczycy mają to do siebie, że jeżeli grają jazz, no to jazz im nie wystarcza i jeszcze wrzucają do swojej twórczości elementy hip-hopu, elementy grime'a, elementy funk'u czy różnych basowych brzmieni. Taki jest Theon Cross, z którym na pewno jeszcze w Trójce będziemy się spotykali w audycjach muzycznych, a teraz jest dobra pora, aby zaprezentować w tym odcinku kolejnych młodych przedstawicieli właśnie nowego jazzu, właśnie z Londynu. Django, Django, mi oko kan, słowo ty, dziękuję skamać. Omi tutu, itana, acha, oti. Pani bati con lo hará yo lo fitico. Thank you. Jest ich dwóch. Nazywają się Yusef Days i Kamal Williams i stworzyli projekt, który nazwali po prostu Yusef Kamal albo Kamal. Pochodzą ze wschodniego Londynu. Są młodzi i utalentowani. Tak można rozpocząć opowiadanie właśnie o tych dwóch muzykach. Oscylują na scenie jazzowej, klubowej, która bardzo rozwinięta jest w Londynie. Zresztą, która scena muzyczna w Londynie nie jest rozwinięta, prawda? No, ale jak najbardziej pasują do naszego kącika z młodymi reprezentantami jazzu współczesnego. Poznali się zupełnie przypadkowo przy tworzeniu jednego z odcinków słynnego Boiler Roomu, który miał miejsce właśnie w Londynie. Coś zaiskrzyło między panami, no i postanowili ze sobą popróbować muzycznie. Yusef Days gra na perkusji, Kamal Williams gra na klawiszach i oscylował w klimatach muzyki house, no ale stworzyli taki projekt, gdzie mocno, mocno wszystko przesiąknięte jest jazzem. No i chociażby Giles Peterson z BBC Radia po 20-minutowym secie wychwycił ich, zaproponował od razu kontrakt, no i powstała płyta dla wytwórni Brownswood Recordings. To zaszczyt dla Gilesa Petersona przecież nagrać album. On zatytułowany jest Black Focus i jest ze mną dzisiaj w trójce. 15 minut do godziny 5. Londyńska reprezentacja na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Nazywają się Youssef Kamal albo Kemal. No i tutaj ewidentnie czuć wpływy muzyki house, tak jak to powiedziałem o Kemelu Williamsie, który oscyluje właśnie w takich brzmieniach. Jeżeli pytani są o inspirację, mówią europejska elektronika i amerykański jazz. Pięknie to brzmi. Black Focus, album nagrany w listopadzie 2016 roku. Okej, no to teraz zderzenie z muzyką lekko połamaną. Dziś odcinek pod tytułem Mistrzowie Jungle Jazzu. Przed Państwem LTJ Bookem w swoim przegenialnym popisie z roku 2000. Powiem zupełnie szczerze, że tak przypadkiem powiedziało mi się parę tygodni temu w Trójce zderzenie z muzyką lekko połamaną, ale spodobało mi się to i tak już zostało, bo to zrobił się taki odcinek, no niemalże cykliczny w tym paśmie w Trójce i z przyjemnością. Z przyjemnością biorę nagrania, aby ten odcinek dla Państwa wypełniać takim lekkim drum and bassem, nieco likwidowym jego odcieniem i pochodnym tego gatunku. No tak jak dzisiejszy klasyk. Klasyk nad klasyki, mógłbym tak powiedzieć. Rok 2000, czyli 20 lat temu. Debiut LTJ Bukema, Journey Inwards, którego nic a nic nie chce się zagadywać.